13 लाइनों वाला कुरान मजीद सफा नंबर 85 सफा नंबर 85 पहली लाइन पारा नंबर 4 रुकू नंबर 1 सूरह आली इमरान रुकू नंबर 10 आयत नंबर 92 आवाज आयत नंबर 92 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صدق الله أعوذ بالله میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ ہدایت کس کو دیتے ہیں اللہ ہدایت اس کو دیتے ہیں جس کو ہدایت کی طلب ہو تو فرمایا کہ وہ لوگ جو نافرمانی کی حالت میں ہیں جن سے کفر سرزد ہوا وہ ان کی تین قسمیں ایک قسم ان لوگوں کی ہے کہ جو اخلاص سے توبہ کر لیتے ہیں کہ اخلاص نیت کے ساتھ جن لوگوں نے توبہ کر لی اور اس کے مطابق اپنی اصلاح بھی کی صرف رسمی توبہ نے فرمایا ان کے لیے تو اللہ غفور الرحیم ہے بہت بخشنے والا ہے نہایت رحم والا ہے تو یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ غفور کے بعد لفظ رحیم کا جو استعمال ہے اس سے دو باتیں معلوم ہو رہی ایک بات تو یہ معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ بہت بخشنے والا ہے بخشنا اس پہ لازم نہیں رحیم نہایت رحم والا ہے کہ رحمت کی وجہ سے بخش رہا ہے کہ وہ مجبور نہیں مجبور ہم ہیں وہ مجبور نہیں یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے یہ ہمارے لیے نکلنے کا راستہ رکھا ہے یہ اسی کی رحمت ہے اور دوسرا اشارہ یہ ہے کہ جو اخلاص نیت سے اللہ سے توبہ کرتا ہے اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت بخشنے والا تو ہے ہی ہے اپنی رحمت سے اس کی توبہ کی وجہ سے گناہ کو بھی نیکی میں تبدیل فرما دیتا ہے فرمایا دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے کہ جو توبہ نہیں کرتے کفر کی حالت میں بڑھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں اور پھر توبہ کرتے ہیں تو ظاہر کے لحاظ سے توبہ کرتے ہیں اخلاص سے توبہ نہیں کرتے فرمایا کہ وہ ان کی توبہ اللہ کے ہاں قبول نہیں یا توبہ کرتے ہیں اعمال کی توبہ کرتے ہیں عقیدے کی توبہ نہیں کرتے جب عقیدے کی توبہ نہیں کرتے تو اعمال کی توبہ قبول نہیں تو سب سے پہلی چیز جس کی اصلاح کی ضرورت ہے وہ ہے عقیدہ کہ عقیدہ درست ہونا چاہیے فرمایا کہ یہ لوگ ہیں جو دنیا میں بھٹکتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور آخرت میں انجام ان کا جہنم ہے فرمایا ایک گروہ ان لوگوں کا ہے کہ جو توبہ کرتے ہی نہیں کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں فرمایا قیامت کے دن اگر ان کے پاس زمین پوری سونے کی بھری ہوئی ہو تو یہ اپنے فدیہ میں دینا چاہیں. فرمایا کہ ان کی یہ پیشکش قبول نہیں ہوگی. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں کسی کے پاس کچھ ہوگا بھی, اور اگر ہو بھی اور اتنا بھی ہو, پھر دوسری جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ زمین کی ساری نعمتیں اس کو حاصل ہوں اور اتنی مزید بھی اس کو حاصل ہوں, اور چاہے کہ میں یہ دیکھ کر اپنی جان چھڑا لوں. فرمایا کہ ایسے نہیں ہو سکتا. یہ فرما کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ایمان والوں کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ ان کی غفلتیں, ان کی شرارتیں, ان کی خباستیں, ان کی پیروی سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ, ان کے اثرات سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ. فرمایا کہ لن تنالوا البر, لن تنالوا, تم ہرگز حاصل نہیں کرو گے البر, نیکی. بر خالص نیکی کو کہتے ہیں جس کے اندر برائی کا کوئی پہلو موجود نہ ہو. تو یہ لفظ بر با کے زیر کے ساتھ ہے. اگر اس کو با کے زبر کے ساتھ پڑھیں گے بر, اس کے معنی ہے نیکی کرنے والا. با کے زیر کے ساتھ ہے بر تو نیکی. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, یہ لفظ پہلے بھی بول رہا. تو بے کے زیر کے ساتھ ہے بر, اس کے معنی ہے نیکی, کامل نیکی, ہر لحاظ سے نیکی. اور بے کے زبر کے ساتھ ہو بر, اس کے معنی ہے نیکی کرنے والا. تو بر انسان کو بھی کہتے ہیں, اور بر اللہ کے صفاتی ناموں میں سے بھی ہے کہ اللہ خوب بھلائی کرنے والا ہے. تو اسی طرح سے بر کے ساتھ لفظ استعمال ہوتا ہے بار, بار کے معنی بھی نیکی کرنے والا ہے. تو اس کی جمع ابرار ہے کہ اللہ نے قرآن حدیث کے اندر یہ بات فرمائی کہ جو ابرار ہیں وہ اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے. ایک لفظ ہے بر بے کے پیش کے ساتھ. اب یہ اعراب کے فرق سے معنی کا فرق ذہن میں رکھیں کہ بر بے کے زبر کے ساتھ نیکی کرنے والے, بر بے کے زیر کے ساتھ نیکی, بر بے کے پیش کے ساتھ, یہ گندم کو کہتے ہیں گندم. تو لہٰذا اعراب کا خیال رکھنا قرآن کی تلاوت میں یہ بہت ضروری ہے, معنی کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں. فرمایا کہ لن تنالو, تم ہرگز حاصل نہیں کرو گے البر, نیکی, کامل نیکی. حتیٰ یہاں تک کہ تم فقو, تم خرچ کرو, مما اس میں سے جو تحبون, تم پسند کرتے ہو. کہ اگر کامل نیکی چاہتے ہو تو پھر اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خیرات کرو, کہ رزق حلال, اور رزق حلال میں سے بھی وہ چیز جو تمہیں زیادہ پسند ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. جب یہ خرچ کرو گے تو پھر تم نیکی کا اونچا مقام حاصل کرو گے. اب یہاں ایک بات تو یہ قابل غور ہے کہ یہاں آپ دیکھیں کہ حتیٰ تنفقو ما تحبون نہیں فرمایا, حتیٰ تنفقو مما تحبون. اب اس کے اندر فرق کیا ہے کہ یہاں اگر ما ہوتا تو حتیٰ تنفقو, یہاں تک تو خرچ کرو, ما تحبون, جس چیز کو تم پسند کرتے ہو, کہ اپنی پسندیدہ چیز خرچ کر دو. نہیں فرمایا مما تحبون, جن چیزوں کو تم پسند کرتے ہو ان میں سے خرچ کرو, اپنی ضروریات کا بھی خیال کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ ضروریات کا خیال کیے بغیر سارا خرچ کر دو, پھر اپنی ضروریات کے لیے دوسروں کے ہاتھ کی طرف دیکھو. تو میں کہ ایسا نہ کرو. تو اس میں سے ضرورت کے تحت اپنی ضروریات کا بھی خیال رکھو اور اللہ کے راستے میں خیرات بھی کرو. اسی طرح شروع کے اندر سورہ بقرہ کے شروع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو متقین کی صفات بیان فرمائی, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, کہ ہم نے جو انہیں دیا ہے اس کو سارے کو خرچ نہیں کرتے, اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو اس لیے ضابطہ بیان فرمایا کہ جب خرچ کرو اللہ کے راستے میں تو اپنی ضروریات جو جائز ضروریات ہیں, ویسے تو ضروریات میری اور آپ کی بےعدبی کی معافی کے ساتھ وہ تو ختم ہونے میں نہیں آتی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی ایک ضابطہ بیان فرما دیا کہ ضابطہ بیان فرمایا کہ اپنی دنیا کی ضرورت کو بھی دیکھو, آخرت کی ضرورت کو بھی دیکھو, تو خود بخود ذہن مائل ہو جائے گا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر. تو فرمایا کہ جو تمہاری پسندیدہ چیز ہے اس کو اللہ کے راستے میں, اس میں سے خرچ اللہ کے راستے میں کرو. جب یہ آیت نازل ہوئی, متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنی محبوب چیزیں اللہ کے راستے میں خیرات کی. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے. انہوں نے کہا کہ حضرت میرا سب سے زیادہ قیمتی باغ ہے اور مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے, تو میں یہ اللہ کے راستے میں خیرات کرتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مبارک بات دی کہ بہت اچھا قدم ہے جو تم نے اٹھایا ہے. حضرت نے فرمایا کہ قبول ہو گئی اللہ کے ہاں تیری نیکی. اب فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں میں دیکھو کہ جو مستحق ہیں ان پہ یہ باغ وقف کر دو. تو ان کے چچا زاد بھائی تھے جو انتہائی مفلس تھے, ایمان والے تھے, تو انہوں نے وہ باغ ان بھائیوں کو دے دیا. تو لہٰذا اس سے ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خیرات کرنے سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ جو خرچ کرنا ہو تو اپنے قریب سے شروع کیا جائے کہ جو قریبی ہیں ان کو دے جائے. کسی نے آ کے حضرت عبداللہ بن عباس نے ان سے سوال کیا کہ حضرت قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خرچ کرنے کا ذکر فرمایا, رشتہ داروں کا ذکر پہلے فرمایا, یتیموں کا ذکر بعد میں فرمایا؟ تو یتیموں مسکینوں کا ذکر بعد میں فرمایا, رشتہ داروں کا ذکر پہلے فرمایا. اب اس کی وجہ کیا ہے, کیا حکمت ہے؟ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو کہ جب تو رشتہ داروں کو دو گے وہ لیں گے, اپنا حق بھی سمجھیں گے, تمہیں جوتیاں بھی ماریں گے, گالیاں بھی دیں گے, اور اگر غیر کو دو گے کسی یتیم محتاج کو وہ تمہیں جھک جھک کے سلام بھی کرے گا, تو وہ تمہیں عزت دے گا, یہ عزت نہیں دیں گے. تو وہاں جو تم دو گے تو وہاں دل میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ اس کو دوں تو تاکہ میری عزت ہو, لیکن جب رشتہ داروں کو دو گے تو یہاں سے خالص اللہ کی رضا حاصل ہوگی, باقی ظاہری لحاظ سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. تو اس لیے اولو القربا کو ترجیح دی گئی ہے کہ اپنے قریبیوں پہ خرچ کرو کہ اگر وہ مستحق ہیں تو وہاں سے خرچ کا آغاز کرنا چاہیے. وما تنفقو, اور جو تم خرچ کرو گے, من شیئن, کوئی چیز بھی نہیں کہ ہر چیز جو تمہیں پسند ہے وہی خرچ کرو, نہیں, اگر اس کے علاوہ ایک چیز ہے اور ہے تم اگر جس کو پسند نہیں کرتے اس کو تم خرچ کرو گے. فرمایا فإن اللہ, یقیناً اللہ تعالیٰ بھی اس کو علیم و نہایت جاننے والا ہے, اللہ اس کی مقدار کو بھی جانتا ہے, اللہ تمہارے خرچ کرنے کی نیت کو بھی جانتا ہے. پھر یہاں یہ چیز کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وما تنفقوا من شیء, یہاں ایک اور ضابطہ بیان فرمایا تو غلط فہمی پیدا نہ ہو کہ مجھے جو چیز پسند ہے صرف وہی میں خیرات کر سکتا ہوں یا اور چیز بھی خرچ کر سکتا ہوں. مثال کے طور پہ ایک سالن ہے, سالن ہے, مجھے یہ چیز پسند نہیں. اب اس کی صورت یہ ہے جب مجھے پسند نہیں تو میں نے اس کو خرچ بھی نہیں کرنا کہ اس لیے کسی اور کے کام بھی نہ آئے, تو جو میری پسندیدہ چیز نہیں ہے وہ اس کی میں خیرات نہیں, تو اس کو میں کیا کروں گا, ضائع کروں گا. تو ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ کسی کے کام آ جائے, تو اس کو کسی کے سپورٹ کے لیے جا کے جو اس کو کھانے والے ہیں اس کو کھا لیں. تو اس لیے یہاں اللہ نے ذات کا بیان فرما دیا کہ جو چیز تمہیں پسند نہیں ہے اس کی خیرات کرنا بھی فائدے سے خالی نہیں, لہذا اس کو بھی اللہ کے راستے میں خیرات جو ہے وہ کیا جائے. تو وما تنفقوا من شیء, جو چیز بھی تم خرچ کرو گے, جو تم خرچ کرو گے من شیء, کسی چیز سے, معمولی چیز میں سے بھی اگر خرچ کرو گے, معمولی چیز بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو تمہارا اجر ضائع نہیں ہوگا. کیوں؟ فإن اللہ, یقین اللہ تعالیٰ بھی اس کو علیم نہایت جاننے والا ہے, اللہ کے سے باہر نہیں. اب یہ ارشاد فرمایا, اب اس کے بعد پھر وہی بات اہل کتاب کی پھر شروع ہوئی کہ اہل کتاب کا معاملہ یہ کہ انہوں نے دو اعتراض کیے. ایک اعتراض یہ کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دعویٰ ہے کہ ہم ابراہیمی ملت سے تعلق رکھتے ہیں, جبکہ دو باتیں واضح طور پر ایسی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیمی ملت کے خلاف کرتے ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو پیروکار ہیں وہ اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں اور اونٹنی کا دودھ پیتے ہیں اور اس کو پسند کرتے ہیں, جبکہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں اونٹ کا گوشت بھی حرام ہے اور اونٹنی کا دودھ حرام. تو لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے خلاف ورزی کر رہے ہیں. دوسرا اعتراض یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے, عراق سے ہجرت کی, ملک شام میں آئے, جب ملک شام میں آئے تو وہ اور ان کی اولاد بیت المقدس سے وابستہ ہوئے, اور یہ ایمان والوں کی حد دعویٰ کرنے والوں کی حالت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام اور ان کے پیروکار یہ بیت المقدس کی وجہ بیت اللہ کے زمان میں. تو لہذا ابراہیمی ملت سے انحراف, یہ دو بنیادی باتیں ہیں کہ ابراہیمی ملت سے انحراف ہو رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اس کا جواب ارشاد فرمایا. پہلے اس بات کا جواب ارشاد فرمایا کہ ابراہیمی ملت کے اندر اونٹ کا گوشت حرام تھا اور اس کا دودھ حرام ہے, اور دوسری اس بات کا کہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کو ایمان والے ترجیح دیتے ہیں اور اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. تو لہذا یہ ابراہیمی ملت کے خلاف ہے. تو دونوں باتوں کا جواب دیا ہے, پہلے پہلی بات کا جواب دیا ہے پھر دوسری بات کا جواب دیا. تو پہلی بات کا جواب دیا, کل طعام ہر کھانے کی چیز کے طعام کے اندر یہ بات شامل ہے کہ طعام کھانے کی چیز کو کہتے ہیں, اور اس سے مراد ہر وہ چیز جو حلال ہے. کہ جو چیز حرام ہے اس کو کھانے کی چیز نہیں کہا جائے گا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے تو وہ چیزیں قرآن مجید کے اندر اللہ نے بیان فرما دی. اب جو چیز حرام ہے اس کو کھانے کی چیز نہیں کہا جائے گا. لفظ طعام سے معلوم ہو رہا ہے کہ اس سے مراد حلال چیز ہے. کل طعام ہر کھانے کی چیز, کانا تھی حلن حلال لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے, الا ما حرم سوائے اس کے جو حرام کیا اسرائیل اسرائیل علیہ السلام نے, علی نفسہ اپنے آپ پر, من قبل اس سے پہلے کہ انت نزلت تورات کہ نازل کی جاتی تورات. اب اس کو یہاں پڑھیں گے وقت پڑھیں گے انت نزلت تورات, آخر میں تا کو ہا میں تبدیل کریں گے اگر وقف کریں گے, وقف نہیں کریں گے تو پھر اس کو تا کو پڑھیں گے. تو جہاں جہاں قرآن مجید میں گول تا ہو آخر کے اندر, اگر وہاں رکنا ہو تو اس گول تا کو ہا میں تبدیل کریں گے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بنی اسرائیل پر ہر کھانے کی چیز حلال چیز حلال تھی, لیکن یہ ہے کہ سوائے اس چیز کے کہ جس کو اسرائیل علیہ السلام نے اپنے آپ پر حرام کیا اور تورات کے نازل ہونے سے پہلے. تو اسرائیل علیہ السلام کو بھی, حضرت اسرائیل علیہ السلام یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. حضرت یعقوب علیہ نبیین علیہ السلام والسلام جو بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے, تو حضرت اسحاق علیہ السلام والسلام کے دو بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت عیس آئین یہ سوال حضرت عیس رضی اللہ عنہ, وہ نبی نہیں ہوئے اللہ کے ولی تھے, اور یعقوب علیہ السلام نبی ہوئے. یہ دو بھائی اکٹھے پیدا ہوئے, جرمہ پیدا ہوئے. تو حضرت عیس رضی اللہ عنہ پہلے پیدا ہوئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام اس کے بعد تشریف لائے. تو ان کی زبان کے اندر یعقوب کہتے ہیں بعد میں آنے والے کو, اس لیے ان کا نام یعقوب رکھا گیا. اب جہاں تک اسرائیل لقب کا تعلق ہے تو حضرت اسحاق علیہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام نے اوقات مقرر کیے ہوئے تھے کہ ان اوقات میں اللہ کی عبادت کرنی ہے, کسی سے ملاقات نہیں کرنی. تو حضرت اسحاق علیہ السلام اس وقت کے اندر جو انہوں نے عبادت کے مقرر کیا تھا تو عبادت فرما رہے تھے, اور بعد پہرے پہ یعقوب علیہ السلام کو کھڑا کیا کہ آپ نے کھڑا کیا کہ کوئی ملاقات کے لیے آئے تو اس کو کہہ دینا کہ ملاقات اس وقت نہیں ہو سکتی, اس کے بعد ملاقات ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. جبرائیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ میں اسحاق علیہ السلام سے ملاقات کرنی ہے انسانی شکل میں آئے. تو انہوں نے فرمایا کہ ملاقات تو نہیں ہو سکتی کہ اس وقت وہ عبادت کر رہے ہیں, اور اللہ کی جب عبادت کرتے ہیں تو پھر وہ مخلوق سے تعلق نہیں رکھتے, تو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو اس وقت ملاقات نہیں ہو سکتی, بعد میں ملاقات. انہوں نے جب اسلام نے ان کے ساتھ بحث کرنا شروع کی کہ نہیں جی میں نے ضرور ملاقات کرنی ہے, یہ ہے وہ. اب جب یہ آواز ہوئی تو ابھی یعقوب علیہ السلام نبی نہیں بنے تھے, نبوت ان کو نہیں دی گئی تھی, اور اسحاق علیہ السلام کیونکہ نبوت کے منصب پر فائز تھے تو انہوں نے آواز پہچانی کہ یہ آواز فرشتے کی آواز ہے, جب اسلام کی آواز ہے. تو فوری طور پہ وہ عبادت کو چھوڑ کر باہر آ گئے. تو انہوں نے یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ یہ اللہ کا فرشتہ ہے, اس کو آنے دو, اس کے لیے رکاوٹ نہیں. تو جب حضرت اسحاق علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ آنے دو کہ ان کو نہیں روکنا, تو یہاں جو اسحاق نے فرمایا کہ یہ آزمائش کے لیے میں آیا تھا کہ یہ کس قدر ہیں جو اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں, اپنی ذمہ داری کو کیسے ادا کرتے ہیں. تو لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اسرائیل کا لقب عطا فرمایا ہے. اسرائیل ان کی زبان میں جو عبرانی زبان ہے اس میں کہتے تھے اللہ کا انتہائی فرما بردار بندہ, تو اس لیے ان کا لقب اسرائیل ہوا. اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے, اور ان 12 بیٹوں میں یہ نسل چلی ہے, تو اس لیے ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں شروع میں تین جگہ خطاب فرمایا ہے ان سے, یا بنی اسرائیل, کہ اسرائیل کے بیٹو کہ تم کس کے بیٹے ہو, اپنے باپ کو دیکھو جو انتہائی فرما بردار اللہ تبارک و تعالیٰ کا, اور تمہاری حالت یہ ہے کہ اپنے والد کے طریقے سے ہٹے ہوئے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو. تو یہ احساس دلایا, جیسے ہمارے ہاں بھی ہے کہ اپنے والد کو دیکھو تم کس باپ کے بیٹے ہو, کون سی حرکات کر رہے ہو. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین مقام پہ ان سے اعزاز کے ساتھ خطاب فرمایا, اور جس وقت انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس خطاب کی قدر نہیں کی, پھر پورے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہیں ان کو اس لقب سے خطاب نہیں فرمایا. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کیا تھا اس اونٹ کے گوشت کو اور اونٹنی کے دودھ کو, وہ حرام کیوں کیا تھا؟ حضرت یعقوب علیہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام کو عرق النساء کی تکلیف تھی, یہ ٹانگ کی رگ کی تکلیف کے درد تھا, لنگڑی کا درد جس کو کہتے ہیں, یہ درد تھا. علاج کیا, صحت نہیں ہوئی, تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے منت مانی کہ اے اللہ تو مجھے صحت عطا فرما دے اس بیماری سے, تو میں اپنی سب سے پسندیدہ چیز کھانا چھوڑ دوں گا, یہ منت مانی ہوں. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی تو انہوں نے اس منت کو پورا کیا, تو سب سے زیادہ ان کو پسند تھا اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ, تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. جب انہوں نے چھوڑا تو ان کی پیروی میں ان کی اولاد نے بھی اس کو چھوڑ دیا. تو حضرت یعقوب علیہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ چھوڑنا اللہ کی طرف سے حرام کرنے کی وجہ سے نہیں تھا, بلکہ اپنی نظر اور منت کی وجہ سے تھا, تو لہذا اس کو انہوں نے پورا کیا. اب یہاں ایک اور بات بھی قابل غور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بیان فرمایا سورۃ تحریم کے اندر 28 پارے کی آخری سورت میں, کہ اس کا آغاز ہے یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے تھے عصر کے بعد اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے. رات تقسیم تھی کہ راتیں رات تقسیم کی ہوئی تھی حضرت نے, ایک رات یہاں ایک رات یہاں ایک رات یہاں, لیکن روزانہ کی ملاقات کی صورت پہ رکھی تھی کہ عصر کی نماز سے جیسے فارغ ہوتے اگر کوئی مصروفیت نہ ہوتی, کوئی وقف نہ ہوتا, کوئی خاص نشست نہ ہوتی, تو پھر حضرت اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر تشریف لاتے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تشریف لائے تو حضرت کی زوجہ محترمہ رضی اللہ عنہا نے, معلوم نبی علیہ السلام کو شہد بہت پسند ہے, تو ان کے پاس کہیں شہد آیا ہوا تھا, تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت شہد پسند فرمائیں گے؟ تو نبی علیہ السلام پانی میں شہد کا استعمال فرماتے تھے, تو انہوں نے شہد پانی میں ڈالا اور اس کو ہلانے لگی, تو ہلانے میں یہ خواہش تھی کہ حضرت کو زیادہ دیر تک دیکھتی رہوں, حضرت بیٹھے رہیں تو آرام آرام سے ہلاتی رہیں تاکہ حضرت زیادہ دیر تشریف فرمائیں. تو حضرت اس انتظار میں بیٹھے تھے, تو بہرحال وہ شہد پی کے تشریف لے گئے. اب ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا اور بعض دیگر کو اب یہ ہوا کہ حضرت وہاں زیادہ دیر بیٹھے ہیں اور ہمارے پاس جو ہے وہ کم دیر بیٹھے ہیں, تو وہ ایک سوکن والا معاملہ تھا. تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آپس میں مشورہ کیا, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب روزانہ عصر کے بعد تشریف لاتے, تو ام المؤمنین رضی اللہ عنہا روزانہ فرماتی حضرت شہد, تو اس طریقے سے اس لیے نبی علیہ السلام کچھ دیر وہاں رک جاتے. تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا اور دیگر ازواج کا مشورہ ہوا کہ نبی علیہ السلام کو وہ روک لیتی ہیں تو اس کا حل نکالنا چاہیے, جھوٹ بھی نہ ہو اور یہ ہے کہ بات بھی ایسی ہو جائے کہ حضرت جائیں. تو نبی علیہ السلام کو بدبو سے بڑی نفرت سے تھی کہ بدبو کو پسند نہیں فرما دیتی, اور یہ جو شہد کی مکھی ہے یہ مختلف جڑی بوٹیوں پہ بیٹھتی ہے, تو ان میں عرب کے اندر ایک جڑی بوٹی ایسی بھی تھی کہ جس کے اندر بدبو ہوتی تھی, لیکن وہ شہد میں بدبو نہیں ہوتی تھی, لیکن یہ ہے کہ وہ جڑی اس جڑی بوٹی سے یہ شہد بنتا. تو جب آئیں تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ جھوٹ پہ نہیں کہا کہ اس بوٹی کا نام دے رہے, تو بوٹی کی کیفیت محسوس ہو رہی ہے آپ کے مبارکوں سے. اب کیونکہ عرف عام میں وہ بوٹی بدبو کی بوٹی تھی, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کا عہد کر لیا کہ آئندہ میں شہد کا استعمال نہیں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ حکم نازل فرمایا کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک, اے نبی علیہ السلام جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا آپ اس کو اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہیں؟ اب یعقوب علیہ السلام صلی اللہ نے نہیں فرمایا, یعقوب علیہ السلام نے منت مانی کہ میں اس کا استعمال نہیں کروں گا. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کو حکم نہیں دیا کہ آپ اس کو استعمال فرمائیں, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ ارشاد فرمایا تو حضرت کو اللہ نے یہ وحی کے ذریعے سے بتلا دیا کہ آپ اس کو تو اس کا کفارہ ادا کریں. حضرت نے اس کا کفارہ ادا کیا اس قسم کا. اس کی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ اس کی یہ ہے کہ یعقوب علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد اور ان کے ماننے والے بنی اسرائیل کے بارے میں یہ ہے کہ ان کے مزاج کے اندر اطاعت نہیں, کہ لہٰذا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر اس کو اپنے لیے مملو قرار دیا تو ان میں سے کچھ کھا رہے ہوتے کچھ نہ کھا رہے ہوتے, تو یہاں پابندی کرنا ان کے لیے ممکنات میں سے نہیں. کہ جو موسیٰ علیہ السلام پر بھی اعتراضات کر رہے ہیں, اسی طرح ہر چیز جو ان کی نفس کے مطابق ہوتی ہے اس کو قبول کر لیتے, نفس کے مطابق نہ ہوتی تو اس کو قبول نہ کرتے تھے. ان کے نزدیک معیار نفس ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی کون ہیں؟ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ, جن کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کا انکار یا اس سے انحراف ممکن ہی نہیں ہے. نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ گھر سے تشریف لائے, ابھی جوتیوں والی جگہ پر ہیں, تو مسجد کے اندر ایک آدمی ایسے چل رہا تھا, تو حضرت نے اس سے فرمایا کہ تم بیٹھ جا. تو عبداللہ بن مسعود کان مبارک میں یہ بات پہنچی حضرت کی تو فوراً وہیں بیٹھ گئے. حضرت نے فرمایا کہ میں نے تجھ سے نہیں کہا تو اندر آ جا. تو حضرات صحابہ کرام رحم کی کیفیت یہ تھی کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی تعمیل اپنے لیے انتہائی لازم سمجھتے تھے. اور پھر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی یہ کیفیت کہ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اہل مکہ کی طرف سے حدیبیہ کے مقام پر سفیر بن کر تشریف لائے. اس وقت ایمان نہیں لائے تھے, ایمان اس کے بعد لائے. تو عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے مذاکرات کرنے کے بعد واپس گئے, تو اہل مکہ سے کہا کہ یہ عمرے ہی کی نیت سے آئے ہیں, ان کے لیے رکاوٹ نہ بنو. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے ایک مشورہ لینا چاہتے ہیں کہ آپ انتہائی تجربہ کار جہاں دیدہ شخص ہیں. تو ان کی حالت یہ تھی کہ کیسر روم اور کسرا ایران کا, وہ بھی جب ان کے دربار میں یہ تشریف لے آتے تھے وہ ان کو کرسی پیش کرتے تھے, تو ان کا بڑا اکرام تھا اور بہت سمجھدار تھے. تو عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے انہوں نے پوچھا, جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے, ایمان اس کے کافی بعد لائے, کہ نبی علیہ السلام اس وقت ہمارے گھیرے میں ہیں, تو آپ کا کیا مشورہ ہے کہ نبی اسلام کو ہم شہید کر دیں اور یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے؟ عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ حماقت نہ کرنا. فرمایا کہ میں نے کسرا کا دربار بھی دیکھا ہے, کیسر کا دربار بھی دیکھا ہے, وہاں میں نے جسموں پر حکومت دیکھی, اور نبی علیہ السلام کی مجلس میں میں نے دلوں پر حکومت دیکھی. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کلی کے لیے پانی منگوایا ہے, اور نبی علیہ السلام نے جب وہ کلی فرمائی ہے تو اس کی ایک بوند میں نے زمین پہ گرتے نہیں دیکھی. انہوں نے حضرت کے اس پانی مبارک کو اپنے ہاتھوں پہ لیا ہے, اور ہاتھوں پہ خشک نہیں کیا بلکہ اس کو اپنی آنکھوں سے ملایا, اپنے دل پہ ملایا. جو حضرت کے جسم اطہر سے لگنے والا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے, وہ حضرت کے مبارک خون کو زمین پر کیسے گرنے دیتے؟ اپنی گردنیں کٹوائیں گے تمہیں حضرت کے قریب نہیں جانے دیں گے. تو اس لیے یہ حماقت نہ کرنا. تو حضرات صحابہ کرام کے بارے میں کہ نبی علیہ السلام یہ فرما دیں کہ میں شہد کا استعمال نہیں کروں گا, کیا ممکنات میں سے ہے کہ کوئی صحابی رضی اللہ عنہ بھول کر بھی شہد کا ایک قطرہ جو ہے اس کو استعمال کر لیں؟ ناممکنات میں سے. اور جب صحابہ کرام اس کا استعمال چھوڑ دیتے تو پوری امت کے لیے قیامت تک کے لیے ایک چیز حرام ہو جاتی. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل فرمائی کہ حضرت آپ اس کو اپنے اوپر حرام نہ کریں, اور یعقوب علیہ السلام کو نہیں روکا اس لیے کہ ان کے ماننے والے کچھ عمل کرنے والے کچھ عمل نہ کرنے والے, تو اس لیے اللہ نے وہاں منع نہیں فرمایا. ایک بات. دوسری بات یہ قابل غور ہے کہ پہلی شریعتوں کے اندر اور نبی علیہ السلام کی شریعت کے اندر موقع محل کے لحاظ سے احکامات کی تبدیلی ہے. تو پہلی شریعتوں میں یہ جائز تھا کہ منت سے کسی چیز کو چھوڑا جا سکتا تھا, لیکن نبی علیہ السلام کی شریعت میں یہ حکم ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. اگر کسی جائز چیز کو چھوڑنے کی قسم کھا لی جائے گی تو اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا. یہ ہر شریعت کا اپنا اپنا نظام ہے. تو لہٰذا اس لحاظ سے بھی یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے اندر ممنوع نہیں تھا, تو اس لیے انہوں نے اس کو اختیار فرمایا. نبی علیہ السلام کی شریعت کے اندر یہ ممنوع ہے, تو اس لیے اس کی ممانعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرما دی. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات میں اللہ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حلال ہونا بیان کرتے ہیں ہر طیب چیز کا، اور ہر خبیث چیز کا، ہر ناپاک چیز کا حرام ہونا بیان فرماتے ہیں۔ تو اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ شاہد کو استعمال نہ فرماتے تو نبی علیہ السلام کی صفت کیا ہے؟ کہ وہ طیب کو، پاکیزہ کو حلال بیان فرماتے ہیں۔ تو شہد پاکیزہ چیز ہے، جب شہد پاکیزہ چیز ہے تو حضرت کی صفت سے ہی مطابقت نہیں رکھتی تھی اس کو چھوڑنا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فوری طور پہ وہی نازل فرمائی کہ آپ اس کو استعمال فرمائیں، اس کو ممنوع قرار نہ دیں۔ تو پھر حضرت نے کفارہ ادا کیا، قسم کا، پھر حضرت نے اس کو استعمال فرمایا۔ تو یہاں فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اوپر اس کو ممنوع قرار دیا تھا، اور یہ تورات کے نازل ہونے سے بہت پہلے ہے۔ تورات نازل ہوئی موسیٰ علیہ السلام پر، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے 12 بیٹے اور ان سے 12 قبیلے چلے، تو موسیٰ علیہ السلام ان قبیلوں میں سے ایک قبیلے میں پیدا ہوئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بہت بعد میں پیدا ہوئے ہیں یعقوب علیہ السلام کے۔ فرمایا قل علیہ السلام سے فرما دیں فاتو بالتورات، کہ ہم ایک بات آپ کو بتلا رہے ہیں، اگر آپ کو اعتبار نہیں آپ ان سے فرما دیں فاتو بالتورات، یہ تورات لاؤ، فتلوہا پس اس کو پڑھو، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو تورات کے اندر یہ بات تمہیں معلوم ہو جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اس چیز کو حرام کیا ہے یا حرام نہیں کیا۔ تو تورات کے اندر دیکھو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہماری بات جو ہے وہ سچی ہے، کہ ہم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کے ملت پر عمل کرنے والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے اندر یہ دودھ حرام نہیں تھا، گھونٹنے کا نہ اس کا گوشت حرام تھا۔ تو لہٰذا اپنی تورات لے آؤ، جو بات ہم بیان کر رہے ہیں، جو سبب ہم بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو تورات سے اس کی تصدیق ہوتی ہے تو تصدیق نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ فمن افترا، پس جو گھڑ لے اللہ ہی اللہ پر الکذب جھوٹ، من بعد ذالک، اس کے بعد حقیقت اس پر واضح ہو گئی، پھر بھی اللہ کی طرح نسبت کرے کہ اللہ نے حرام کیا اس کو، فرمایا فاولئک هم الظالمون، پس وہی ہیں ظلم کرنے والے، کہ جو اللہ پر جھوٹی بات کی نسبت کریں ان سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے۔ فرمایا یہ ظالم ہے، اگر مان لیتے ہیں، ٹھیک نہیں مانتے تو ظالم ہے، اور اپنا انجام خود ہی برباد کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں وضاحت فرما دی کہ ان کی شریعت میں یہ چیز حرام نہیں تھی، جس پہ انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح فہم، صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ ہمارے قاضی دوست درس کے ساتھ ہی ان کے والد ماجد کا انتقال ہوا، آپ حضرات ایک بار سے وفات اعتماد سے اخلاص پڑھ لیں تاکہ تمام ایمان والوں کے لیے دعائیں معاف کر دیں۔ صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ کما تحب وترضی، عدد لما تحب وترضی۔ اللہم اغفر لحیینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الايمان، اللهم اغفر لنا واغفر لهم، وارحمنا وارحمهم، واعف عنا واعف عنهم، اللهم ارزقنا وارزقهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اقنا واقهم من عذاب النار ومن عذاب القبر، اللهم اغفر لهم ذنوبهم ووسع لهم في ديارهم، اللهم ارفع درجاتهم، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، اللهم لا غفار الا انت ولا غفور الا انت، فاغفر لنا واغفر لهم اللهم لا رحمن الا انت ولا رحيم الا انت فارحمنا وارحمه. اللهم لا عفو الا انت ولا كريم الا انت فاعف عنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاولادنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات انك انت العفو الكريم انك انت الغفور الرحيم. اللهم انا نسالك خير الدنيا وخير الاخره ونسالك العفو والعافيه والمعافاه في الدنيا والاخره. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم ربنا نجنا من القوم الظالمين. اللهم ايد امير المؤمنين والمجاهدين. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم ثبت اقدامهم انك انت على كل شيء قدير. اللهم ربنا تقبلنا وتقبل ازواجنا واولادنا واموالنا واحبابنا واقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت صحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم نور قلوبنا بالايمان كما نورت قلوبهم وألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوبهم وارزقنا اتباعهم بإحسان وأدخلنا معهم في جنات الفردوس. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق وجذاب القلب. اللهم لا شافي إلا أنت يا شافي الأرواح فاشفنا من كل داء إنك أنت السلام الحفيظ. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.